yarayı dosttan dosttan aldım ezeli. Bu yarayı dosttan dosttan aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden sel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden yel dertli dertli. Müşkülüken dost bağına girilmez. Yalan ile hakka hakka ikrar verilmez. Kamil olmayınca hey dost menzil görülmez. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Kamil olmayınca hey dost menzil görülmez. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Suyum böyle böyle çamurlu yolda. Döküldü yaprağı kalmadı dalda. Derman bulunur mu hey dost bir çare kulda. Adını söyleyen dil dertli dertli. Derman bulur mu hey dost bir çare kulda. Adını söyleyen dil dertli dertli.